برنامه پانوراما. پانوراما برنامه یکا پخته هوالانا خاطر رو کار را دیدن لامیانه گشتی هوالکانی و بلاوی کردو توا. ام برنامه یا هفته دوجار لاروشانی سی شمو هینی پیشکش دکرید. جوگرانی برای سلاوتان لبه با پیشکش کردنی القای چینوه لبرنامه پانوراما پیتانگی نوا جوگرانی برست ام برنامه ایما بسر دو تورده دا بشبه توریه کم تایبت به حوالکانی کردستانو اوی دو میشین تایبت به حوالکانی گرمیان فرمو سرطا با جو بیسی دیارترین او حوالانی کردستان بین کرا دوی دن دمرگی گشتی حوالکانی و خستویت رو پارلمانتاریک رای دگیند لکاتک داد در مالی پلتایبتکان را گیراوه کچی بریکاری وزیری پرورده در مالی دو بروبری گشتی بستوه. سوران عمر لپیجی خوی لطوری کمالایتی فیسبوک دو نسراوی بلاو کردوتوه کتی دا داری دخن بریکاری وزیری پرورده هستاوه ببستنی در مالی تایبت با دو بروبری گشتی وزارتکا. سوران عمر لو باره و دلید برادرگ لبری وزیری پرورده فرمانه کی وزاری دردکات بو پیدانی در مالی تایبت با دو بروبری گشتی که هر دوکیان وکالتن. دشلید فرمانه که لده دوی 2016 درچوا لکات اگدال لنوزده یکی 2016 بریار درچوا براگرتنی او در مالی تایبتانا. سوران عمر ام کاری وزارتکا بکارسات وصف دکات. پارلمانتاریک رای دگیند نو وزارتی حکومت عراقی وزیرکانیان دگورین که یکی کن سر بکرده. جاسم محمد جعفر اندامی انجومن نیونران عراق لالیستی هاوپیمانی نیشتیمانی شیعا بروجنامه حیاتی چاپی لندنی را گیندوه. لکوی 22 وزارتی حکومت عراقی گورنکاری لنو وزارتیان دا دکرید. رونشی کرده و لنو وزارتا 5 دانیان سر به هاوپیمانی نیشتیمانی شیعکانو سی وزارتیان سر به هیز سونیکانو دانه ایکیان هی هاوپیمانیتی کردستانیه. ببی اوی ناوی هیچ کام لو وزارتانه بینید. لحکمتی استای عراق دا کرد سی وزارتی هیا کبریتی لا دارایی روشنبیری کوچو کوزبران. یکمیان لای پارتیو، دومیان لای یکیتیو، سیمیان لای گورانه. همو پیشبینکان بو اوده چن. او وزارتی لبشی کرد گورانکاری تیداده کرید دارایی. لبرانبر ریکوتنی که نوه دا لگل یکیتی نیشتیمانی پارتی دیموکراتی کردستان آماده پوستی سروکی حکومتی هرم بداد با یکیتی. با پیو زانیارانی لچند سرچاوی که جاواز و دست رادوی دن کوتوه پارتی دیموکراتی کردستان آماده چندین پوستی نوه بداد یکیتی نیشتیمانی کردستان و با تایبتیش پوستی سروکی حکومتی هرم. سرچاوکانی رادوی دن جخت لوه دکنوه لچندین دانشتنی فرمی و نافرمی دا برپرستانی پارتی دیموکراتی کردستان اویان به برپرسانی یکیتی و تو که آمدن لبرانبر ریکوتنی که دو قولی نویه دا دستبرداری زور پوست بنو به تایبتیش پوستی سروکی حکومتی هرم. وک سرچاوکان آماجهان با کردوا تا استا یکیتی نیشتیمانی کردستان ولامی یک لاکروی پارتیان نداواتوا. لخوبشاندانی خلکی بسراوینی دو پرلمانتاری کرد لانجومنی نورانی عراق برس کرایو به داکوکی کار لخلکی بسران نوینه نابون. بپی او یونانی کچالکوانانی بسره لطوری کمالاتی فیسبوک بلاویان کردوتوا لخوبشان دانکان دا که دوین اینی بره وچوا دو لافیت آماده کراوا که وینی دو پرلمانتاری کردی لسره یکمیان عادل نوری پرلمانتاری یگرتوی اسلامیو دومیشان وشیار عبدالله سروکی فراکسونی گورانا للافیتکی عادل نوری دا داوان لیکردو بردوان به دالدانوی فایلی گندلکرانی بسرو دشلین سرپشک من کردو بو بردوان بون لعلمالینی او دوسیانو به دادگا گیندنی گندلکران لوی وشار عبداللهش دلین پرلمانتاری کرد وشار عبدالله دا کوکی لبسره دکد ای اول لکیون پرلمانترانی بسره. ایا پیتان باشا برم صالح خباتی بگوازیتوا نو بزوتنوی گوران؟ بم پرسیاره پارلمانتاری کی گوران رای هوادارانی حزبکی ورگرید. امش گمانی چونی برم صالح بوناو گوران زیاد رکد. سایتی شارپریز بلاوی کرده و عادل عزیز پرلمانتاری بزوتنوی گوران لپرلمانی کردستان لمیانی پوست یک دا که لهجماری تایبتی خوی لطوری کمالاتی فیسبوک دا پرسید آیا پیتن باشا برم صالح خباتی بگوازیته و نو بزوتنوی گوران بو اوش داوای سرنج و تیبینی هوادارانی خوی و بزوتنوکی و یکیتیشی کرده و لولامی پرسیارکی پرلمانتارکی گوران صدان کس کومنتیان لسر پوستکه نوسی و با پی زورینی کومنتکانیش بشه که زور لگل اون برم صالح پیوندی با گوران و بکد. و رو جاندنی ام پرسلکات یک دایا که استا برم صالح که جگری دومی سکرتیری گشتی یکیتی نشتیمانیا نیگران لیکیتی و لانوترین حلوستی نیگرانکانیشی دا دونه پیند شما با جاری که تر کوبونوی فراوانی مکتب سیاسی حزبکی بایکوت کرد. حشد شعبی کرده که کاکی دکات فرمانده یک لفوجکانی لنوچه دابراوکان که فرمانده کاکی که دانشتی قضای داقوقی سر با کرکوکا لو باره و سورانجرال لبنکی پولیسی برگری و شهرستانی تازه خورماتو برادوی دنگ و تی هر فوجکی بده لنو حشد جاوازن کاک شاخوان سر پرشتی کاد کر حاکم جاسمی کاکی یا با جعفری ناسراوه سر به نظم تشکیلی لیوای شانزی نظم چنش که تازه کرده تو لکاتی کنم خویل فرقی دو بیل مسلی نمان ایتر امان وکو مرجعیت وکو چون بلن با پیروچونی بانگشکی برس علی سستانی او تجمعیانا کرده زیاده بیلاینا که خویان حساب کن. حکمتی هرمی کردستان رو لطورکی ورده گردو برو عراسه ایران در روات نوانری هرم لطاران اجدالت نکریه همو هلکا کنوان بخین ناو سبته یکوا با پی راپورت کردن که امریکا حکمتی هرمی کردستان داوای هاوکاری دارایی با پلی لکومری اسلامی ایران کردوا با های خیرانی دارایی و لبرانبر دا ایران آمده هاوکاری در بریو بلام داوای پیشکی کردوا لسرچاوی زور و زبندی و زه هرمی کردستان لو برای نظم دباخ نیانری حکمتی هرم لیران و تویتی ایم داوای یارمتی دکن لکاتک دا ترکیه و اولاتی که او همو برژاندی من لگلی دا دروس کردوا چیان با ایم کردوا تا ایم داوای یک شتی زیادر بکن جغتی شکردوا تاو تا اصلا حکمتی هرم هیچ هاوکاری که دارای لیران و پیانگشتوا امش پیوسته با چانتی معامل کردن حکمتی هرم لمر حوصنگی پیوندیکانی لگل ایران و ترکیه. سروکی فراکسیونی گوران لانجومن نونرانی عراق دلید هیچ زنیر یک من پینه گشتوه که عبادی نیازی گورینی وزیرکی گورانی هبید. چند سرچاوی که هوال باسیان لوا کردوه که لنیو او وزیرانی که عبادی دیوید بیان گورد تا که وزیرکی گوران در باز محمد هیا که وزیری کوچ و کجبرانه. لو باره او شیر عبدالله سروکی فراکسیونی گوران لانجومن نونرانی عراق بور رادیو دنگوتی لراستی اوک فراکسیونی گوران لپرلمانی عراق حتا ازده لهیچ دانشتنی چی رسمی و نارسمیه و لهیچ نسراوی که اما اگر نکرمیه تو بایی که دعوه بکرد او وزارتی خومن لبغا بگورین یا خود وزیرکی اما للاین حکومت و للاین عبادی و کچوکترین سرنجی لسر بید وقت سودنوی گوران حالبته اما بگشتی زور خمی لو پستکان من نیه بلام خم مانا لوی که بجداری چی چالک چل حکومتی عراقی اپکین و خم مانا خدمتی شی جوره به ملتی نازحین بکن که استر لان وزارتی کوچ کوچ برانه و بو امکانیت کمی که لبردن یانه و بو امکانیت مرویی و مادیی که لبردن وزارت که آیا هاو بدین که خدمتی شی او ملت بکن و حتی استر اوی اما بستی بیت معنی واجد به لرازی بون کچ گل پسند کردن عبادی سرنجی شی تری دسر وزارتی که گوران یعنی وزارتی که لای گوران نبوه هر تاکی کش برسمی دوائن لیا کردین که ایما کاندیدی تر یعنی کسی تر کاندید بکین او او که بسود نوکا برگار دالوی که چی اکری و چی ناکری. پارتی باس لودکات حول دادن لپرلمان و یوسف محمد لپوستی سروکی پرلمان لابدن پرلمان تارکی گورانش جخد دکاتواز سروکی پرلمان تنها بخواستی خوی دتوان رید لببرید. چند روز که میدیاکانی پارتی با پیش بستن بلیدوانی چند شارزایی که یاسایی باس لوده کن که دتوان رید بدنگی نیوی آمادبوانی دانشتنی پرلمانی کردستان دتوان رید یوسف محمد سروکی پرلمان لپوستکی لاببرید. لابرانبرده بهر محمود جگری سروکی لیجنه یاسایی پرلمانی کردستان که سر ببزوتنوی گورانه به سایتی شارپریسی را گیند با دیاری کردن و حلب جردنی دسته سروکایتی پرلمان دو میکانیزم هیا. یکی کن یاسای پرلمانی کردستانه اوی تریشین پیروی نوخوی پرلمانی کردستانه کلم دو میکانیزم دا به هیچ شیوه باز للادان و یان حلوشانوی دسته سرکایتی پرلمان نکردوا. جختیشی کردوا یوسف محمد تنیا بدز لکارکشانوی باویستی خوی لپوستکی لعده چید. مسعود بارزانی لمیانی دیداره که لگل میدهک امریکی داوای لسرکدکانی جیاندکا سنورکانی روژلات دارجنو کرد فراموش نکن. مسعود بارزانی لچاو پیگو نکی دا لگل گفاره که امریکی بناوی فیلی انجامی داو دلید هیوادارم لدارجنو سنورکانی روژلاتی نوراز دولتی کردی تیدا بید. جختیش لسره و دکاتو که پیویسته سنورکانی روژلات دا پرشنه نوا. بارزانی باسی و دکات که اوان فوکسیان لسر کردستانی عراقو پرچکانی تریش تایبت مندی خوین هیا. باید بیل گلی کرد جارنوزی خوی دستنشان بکاتو دشلید. اگر سیاستی استا عراقو سپای سر کوتوانه باید اوای استا ام خواستن ندبو. سالانو لورزی بهر ده للاین سرانی پرتی دیموکراتی کردستانو با تایبتش خودی مسعود بارزانیو. تا استاش پرسی سر بخوی دولتی کردی به شوی که جدی کاری لسر نکراو. هیچ سرانجامی که رونی دیار نیا. شارزان پیانوی بارزانی ایوید با اوی ناوی لمشو داب منتوا ماوی سروکایت یکی بکارینید با اوی پرسی سربخوی یکلایی بکاتوا. پاش اوی وزارتی سامان سروشتیکان ریجی فروشتنی نوتی لامنگی رابردو را گیند یکی وزی رادوی دنگ شیکاری با نرخی نوتک دکاتو دردکوید نرخی هر یک برمیل به نزیکی 26 دلار فروش روا. لا راپورت یک دا وزارتی سامان سروشتکانی هرم آماری رژی هنرده و فروشتنی نوتی با منگی شبات بلاو کردو توا با پی راپورتکا کریارکانی نوتی هرم زیادتر لا 11 میلیون برمیل نوتیان کریوا پاری دست هاتوش 303 میلیون دولاره. لای خوشیوا یکی وزار لا رادوی دنگ شیکاری با نرخی نوتی فروش رو دکاتو دردکوید که نرخکی نزیکی 26 دولاره. هنر شیخ لنگری سرپرشتیاری یکی وزه لارادوی دنگ اوی رون کرده با که اگر بپی بری نوتی فروش راو نرخی نوتی فروش راو بید اوان نرخی برمیل یک نود لانوان 25 با 26 دلار دا بوا و تیشی با گشتی نوتی هرمی کردستان هرزانتر لانرخ جیهانکان دا فروش رید امیش با هوی او کشه یاسایانی که فروشتنی نوتی هرم حیاتی. رخراوی یونیسف نیگرانی خوی لا دوخی خرابی منالان لسوریا درب ریتو رجختی شی کردو توا خرابترین ولاتا بو جیانی منالان. رخراوکا لبیاننامه اگ دا اماجه بو کردو تنها 6% او پارهی بدز گیشتو که برکه 1 میلیارد دلار او ترخان کراو بو چاو دیری کردن و بهانو چونی منالانی سوریا لناو خوی ولاتو دروی دا. جختیش دکات و لیستا دا سوریا خرابترین شونی جیان بو منالان. یونیسف او شوتو که سرباری او همو کنگرو داوا کاریا که چی هشتا کومکی نیو دولتی بو او کسانه توشی زیان بون به های شر سوریه و به پی پیویس نیا. هرلم چارچویش دا وزیری گشپیدان و هاریکاری نیو دولتی المانی گرد هارد مولر رای گیندوا اگر حولی زیاتر ندرید لسوریه بو کتای پیهاتنی شر اوان ملیونان کجبری دی کمان بودید. فاضل میرانی دلد یکیتی لناو خوی دا جیوازی هیا؟ دشلید چاوره گران دکین لباره پیکنانی حکومتی زوری نوا. میرانی کسکرتیری مکتبی سیاسی پارتی دیموکراتی کردستانه لیلدوان اگده رای گند روشی شمی دهاتو لگل یکیتی کوده بینو خالی هاو بشمن دکین نخش رگو خالا جاوازکانش دکین ابنمای پیکو بون. او تیشی جاوازی لنیوان ایم و یکیتی ده هیا هاوکات یکیتیش لناو خودی خوینده جاوازیان هیا. بلام ایم کار لسر خالا هاو بشکان دکین. سبارت با پیوست با پیکنانی حکومتی زورینه و بجداری پارتی و یکیتی فاضل میرانی و تویتی. هشتا و پرسه زوری ماو جاری چاوری برادرانی گرانده کن. هندام کلیجنی اصایی لپرلمانی کردستان رای دگینه با پیپرهای ناخوی پرلمان. سراکی پرلمان حسابی انده این پرلمانی با دکرتو تنها با دستکر کشانه خویو. دنگدن لسری دتوانه لکر بخریتو با پیی اصا. دشلید لیره هند یک جار گویل دقی اصایی کن نگیره تو داینانی تیده دکرید. گوران اصاحت اندامی لیشن اصایی لپرلمانی کردستان رای گندوه. بپی پر این آقوی پرلمان هیچ دقیقی اصایی نیه با لکرخصین سراکی پرلمان. مگر داینان لدقی کن ده بکرید. دشلید سراکی پرلمان بپی پر این آقو معاملی اندامی که با دکرید. بپی اصایش تنها بلسه کرکشانی و خوی و دنگدن لسری لکرکی لده درید. اگر نه نکرید لا ببرید. راشی گاندو دوای دسته کارکشانه سرکی پرلمان بدنگی 56 اندامی پسند دکریه. جگلوه هیچ دقیقی یاسایی نیه با لکرخصنی سرکی پرلمان. بلام لیره هنده گل دقیقی یاسایی کن نگره تو دهنانی تیده دکریه. لمیانی مراسیمی که بو چلی چوار شهید رخ رابو، هر یک لهیر و ابراهیم محمد و محمود سنگاوی برشداریان کردو بطنیشت یکوا دانیشتن. امش لکات یک دایا هر یکیان سر ببالکی نو یکیتینو ناکوکی کی زوریان لنیوان دایا. یواری دوینی شما مراسیم یک لحولی بونکانی شاری کلار رخ را. بوچلی او چوار شهیدی کل سنوری خانقین بمب با اوتومبیلکان دا تقیه و. لو مراسیم دا هر یک لحیر و ابراهیم محمد اندامی مکتبی سیاسی یکیتیو شانازی خوشکی بطنیشت محمود سنگایی اندامی مکتبی سیاسی همان حزب دانیشتن. امش لکاتک دایا که محمود سنگاوی سر ببالکی برهم صالحه که به نیاری هیرو ابراهیم محمد دیت اجمر. بله برزان کتایی من هینا با تور یکمی برنامه که من کتایبت بو با حوالکانی کردستان. نو برک ورگدینو دواتر گرین و بودری جدن با برنامه پانوراما. دنگ بردوامی لرومالو بدوادا چو ریکلام رخراوی جیان بو فریاکوتنو گشا پیدان رخراوی جیان بو فریاکوتنو گشا پیدان موی چندین سالا خزمتکانی خوی لابواری پرافیدانی مرویو حبکاری کدنی حولاتین دان جامده ام رخراوی لنان جماره گنجی خوبخ شوابره و ابریتو کارکانی بریتی لاوکاری کدنی حولاتین لسر جمچین و توجکانو گشا پیدانی کمالگال رگی چالکی روشن بیدیو کلتوریه و لماوی کارکردنی در رخراوی جیان کمکی به زره نواتی گندو چندین خدمتی به کمالگا لبار جوازکن در کردو رخراوی جیان پنجره اگو خدمت کردنی کمالگا و سکو اگو به هنواتونی هاولاتیان با زنیدی زیادتو پرسیار کردن لباری امنج رخراوی جیان و دتوانی پیوندی بکن به مجمع موبایل انو 0570-136-8954 یعن 0570-192-44-09 رخ روی جیان با فریاکوتنو گشفیدن هر یک من بشکشی او گورانی هیه که حزیلی حزکات که همو کس جویلی بگرید بطیبت اگر گورانی که زنجی موبایل که بید باور رگای همو کس جویلی سایلی او کسا بید لگل خزمت گزاری میلودی آسیا سیل همو جویلی سایلی دگرن که تو اتوید جماره یک میره با جماره 300 یعن پیوندیب که با جماره خزمت گزاری دنجی 300 پی رای رنما یکان که نرخی منگانا 1000 دیناره نرخی زنگ 500 دیناره نرخی دقیقه غلامی اوتوماتیکی 30 دیناره آسیا سیل کمانده کاتو جوگرانی برز دتوانن راو سرنج و پیشنهارکانین لارگی پستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا radiodang@yahoo.com یعن لارگی توری کمالاتی فیسبوک و بوم نو نشانه facebook.com/radiodang جوگرانی برز گرانی ولتن لبرنامی پانورامال رادیو دنگوا استاش شین سر بشی دومی برنامه کمان که تایبتا به حوالکانی دوری گرمیان فرمون با جو بیستی بشگلو حوالان بین که رادوی دنگ لمسر اسی گرمیان رومالی کردوا لناحی سر قلای سر با قضای کفری پیشمرگه یک دو فیشک بخوی و دنیتو خوی بریندارکات با پیر راگین روی که پولیسی گرمیان او پیشمرگیه لدائگوی سال 1991 پلاشری دش با داعش دا لماوکان رابردو دا بریندار بو استاش خاننشینی پیشمرگیه. رونیشی دکاته و بخصی کسو کارکی ام بیانیه دو فیشکی بسر سینگی خوی و ناو بسختی بریندار بو. هر بویا پاش گیاندنی با نخوشخانه فریاکوتنی کلار لوی شوا روانی نخوشخانه فریاکوتنی سلیمانی کراوه. پاش دو سال چهارانی درست کردن یکی نشته جمعون با ماموساینی گرمیان. لکی گرمیان یکیتی ماموساینی کردستان با وکاری قیرانی دارایو. وکاری دیکو دا وکاری یک کم بگارایم با زوی. آزاد حسن برپرسی لکی گرمیان یکیتی ماموساینی کردستان رای گندوا. با پیدان یکی نشته جمعون با ماموساین بر لدو سال حولکان من سری گرتو با دامی کردن زوی با ماموساینی گرمیان. با اوی لرکی کمپانیه که نشجبون او با مامساین دروز بکره. و تیشی پاش دابین کرنی زویل لین شعروانی کلاروا دو کمپانیه هات نپیشو بالا نشانده لروی قسطو هاوکاری مامساین بکن. بلام ایمه چند راجد یک دوامن لسگر داره تیکیتی مامساینی کردوسان کردوا. لگل حکمت کاری جدی بکن یک کن من با بگوارم با پیدانی زوی با مامساین. بر پرسیلقی گرمیان یکیتی ماوسانی کردوسان راشی گندوا او داوکاری لپاش آو دید که با من در کوتو ماوسان توانه نیه قیز بدن و حکمت با امسال پلانی دابشکنی زوی هیا با داوکارش من سکرتاریت یکیتی ماوسانی کردوسان بلنن داوکاری جدی باب کن دنگوی اوا بلاو بو توک پارتی لقی گرمیانی بردو بو خانقی بر پرسی لقکش او دنگویان رد دکاتوا بلان باس لو دکات دیانوید بارگاکانیان کم بکنوا. ماوی که دنگوی او بلاو بوتوا کلقی گرمیانی پارتی بارگاکی دگوازه توا بو خانقین لمبارو اکرم صالح بر پرسی لقی بستودوی گرمیانی پارتی دیموکراتی کردستان بسایتی ویزگی وید هیچ بریارکی لو شوینی که بارگای لق بگوازینوا. و توشیتی رنگا بریاری که لو شویه هبید که بیداتونه و بجماری بارگاکانی حزب دابکرد بلام اما بریاری که نیه بشیوی که کتوپرو لماوی چند روژک دا بسیت بواری جه بجه کردنه و تا استا اولیجنه کاران نکراو که با چاو دیری کردنو دابزندنی نرخی کری خانو دوکانکان لگرمیان پیکین راو لماوکانی رابردو دا لیجنه بالای آبوری لیداری گرمیان لیستی که به داشکاندی نرخی کری خانو دوکانو هندیک خزمتگزاری تر بلاو کرده و لگل دیاری کردنی نرخی هندیک خوراک او لیجنه تا استاتنا او بریارانی در کرده و بدوداچونی با جه بجه کردنی نکرده و عمر محمد سروکی لقی گرمیانی سندیکای کریکارانو پیشورانی کردستان جغتی لاوالگه کرده و برادوی دنگی ود روزانه پیشوران توشی کشه دبن لگل خوان دوکانکانیان چون که هندی کن پابن نبن بود داشکانی که حکومت بریاری لداوا. اما دعوا مرکز و دعوای شکن ل برای سربرشتیاری اداره گرمی رو اول زنی که دارن روان با اوم بستن. بله من اما تو شوران دعوای مرکز و که کلی دکان کن ل بین آسک بگن جل جو امر رو حکومت بریاری دعوا اول زن بریاری دعوا س صدا سی کلی دکان بیت خواره و صدا بیس کلی خانو بیت خواره و یعنی خمسی کشور تا اصر شهاری او لجنانه که بجره دوکانه کن و فشار بخواد اصر خواهان موتکن بای او کنانه در بزن نندل خواهان موتکن بدر خواه با کس دوکانه کن او تو دوکانه کن من با تو کن بای من هم دعوال خواهان موتکن کم هم نر روی دینی و هم نر روی انسانی و حق اوان خواه هم دیم ای حکم زختی هم دیم که او کنانه بین آسک بگون جلد او کم روزه که همومن دیو انالی پاش تیپارین زیاده لچوار منگ بسر خوبشندانکانی ام دای قضای کلارو شهید بونی دو کس لخوبشندانکان تا استاد دادگانه توانی و هیچ با داداچون یک لسر و کیسانه بکد. دای سالالدانی قیرانی دارای و رایگیرانی موچه لین حکمت و با ماوی زیاده لسه منگ. سر انجام دانشوانی قضای کلار خوبشندانکان ساز کرد. داترش عرصه خوبشندانکان گوزدرای و بسنوری لقو نوچکانی پارتی و لویش تونو تیجی تیداد دروز بو. سرانجام بقصه شاعت حالکان بای تقی پارزرانی بارگاه لیجنه نوچکانی پارتیه و دو کس به فیشک شهید کرد. دوی او رو داوش خانواده که کل شهیدکان بناوی ارم نصر و بحمراش سکالان لجی برپرسی لیجنه نوچکانی پارتی کرد. بلام تاساچ هیچ رایوشوین یک نگیره و تبل برنبر. بهمن کاک عبدالله برپرسی لیجنه نوچکان. لساشتا حولاتیان و دانشتوانی سنوری قضای کلارو کردستان بگشتی بستواکن مطمئنه هم به دادگاه کن نماو. پیانوای دادگاه لکردستان للان حزب و بره و ابریتو نتوانه هیچ رولکی هبید لیکلای کرنوی کیسی لوشوه دا. کارمندان یا توچوی گرمیان با اوکاری حولاتیک چالو تاسکانی پردکی گرده گوزینه چاک دکنوا. وک آمدکاریک با ججنکانی بهارو نوروز. پی جیادو چوی گرمیان بلاوی کردوا. سلبانی امرو یک شما بروبرو کارمندانی هاتوچوی نوشار باوکاری حولاتی که دفرکا بناوی هادی ترخانی که لسر ارکی خوی قیری دابین کرد هستان بچار سر کردنی تاسو او چالانی لسر جادهی پردی گردگوزینه سالاغا دا هیا. رونشی دکاتوا امکارا وکو آمدکاری اکا باورزی بهارو نوروز که لو پرده دا خلکی که زور هاتوچو دکن. امکارش بو اوی شوفیران بتوانن با آسانی هاتوچو بسر پردگه دا بکن. دوایمان گرتنی خان مولید علیکان لکلارو پیاندانی کاربا با حولاتیان قیم قیم خان مولیدکان لسر نرخی امپیر گیشن را کوتن. قیم قیمی کلارش دلات هر مولیده کاربای پیویس ندات حولاتیان غرامه دکین. شاب احمد قیم قیمی کلار رای گند و لگل خان مولید علیکان لکلار را کوتون لسروی. با ام منگل لبرنبر پیادانی پینج کجمیر کاربا با حولاتیان بری 5250 دینار ور بگریه. بناو بازارش بار امپیر یک بری 6000 دینار دیاری کراوا. و تیشی باوی پیاندانی کاربای پیویز با حولاتیان 15 مولیده من غرامه کردوا. رونیشی کردوا هر خوان مولیده یک لو پینج کجمیر بای دیاری کراوا. یک کجمیر کمتر کاربا با حولاتیان بداد ببری 250000 دینار با دو کجمیر کمتر 500000 دینار و با سی کجمیرش 550000 دینار غرامه دکرید. جگرانی برس حوالی دیکی نوچی گرمیان ماون کرادی دنگ با دواده چونی با کردونو بلاوی کردونه توا بلاف سرطا با پشو یک بدینو دواتر دینو با گیاندنی او حوالانه با گیاندنی هر حوالو روداو پیش هاتیک پیوندی بر رادیوی دنگ و بکه 0571-07-5651 یعن 0548-020-7400 ریکلامی بازرگانی برهمکانی کمپانیای کالی ایرانی لگرمیان کمپانیای کالی ایرانی چندین برهمی نوازه به کوالیتی برز و نرخی گنجاو دخات بردستی حولاتیانی برزی گرمیان لبرهمکانی کمپانیای کالا ماست، پنیر، قشتا، ساس، فریشر، سودا، اوجو، کلینس و زاهی پیشکش دکد. کمپانی حسن محمد مجید و هاوشکی بریکاری سرکی کمپانی کالی ایرانی لگرمیان. با بیستنی نیترین پیشات و روداوکانی نوچه گرمیان رادوی دنگ کرد سرچاوه. خوشویستان جاری که تری شاتی نوالتان لنیو برنامه پانوراما استاج دریجه به حوالکانی نوچه گرمیان دین لماوی هفته را بردودن. لقضای کفری کریکارگ لکاتی کار کردن دا کسره بر ملیکوتو برینداری کرد تا گین رای نخوشخانه یعنی لدزده. هیمن محمد بروبری نخوشخانه گشتی شهید خالد گرمیانی لقضای کفری. و سایت رادوی دنگ موتی سرلبانی امروشم کریکاری کن به برینداری هنه نخوشخانه کمان کلکارگی پی وی سی کردکت با هوی اوی کسری برینوی کرستکن بر ملی کوتو بو بسختی بریندار بو برینکشی زور قول بو و تیشی دوی اوی دکتورکن هولی خوینده بلام نیانتوانی رزگاری بکن اوشی خست رو که او حالتا لکردوزان نتوانید رزگار بکرید چون که برینکی زور قول بو بر ملی کوتو. با پی زانی رکن او کریه کار ناوی محمد عمرو لدائیگ بوی سال 1988. چالکوانانی مدنی لخانقین داوه دکن چاکسازی لپوست ایداریکانی شارکه هم بکریتو دمو چاوکانی دا سالات بگارن. لسالیادی 25 همینی راپرینی خلکی شاری خانقین دش بار جمی بعز جماره اک چالکوانی مدنی لخانقی بیان نامه کیم بلاو کردو توا. لو بیان نامه دا چالکوانان جماره اک خالین وکو داوکاری خستو ترو که گرینگترینی امبریتیه لا گرانکاری لا پوست ایداریکانی شاری خانقینو گرینی دمو چاوکان به تایبت او فرمانگانی نیانتوانی و خزمتی شاری خانقیم کن. لخاله که تر دا بس لدیارده گندلی و برتیلور گرتنو خراب بکارینانی دا سلات بو زیاده روی کردن سر ملکی گشتیه کنو داوی بنبر کردنی و دیاردانه اکن. او چالکوانانا داواش دکن یزی پیشمرگا بو او ناحیه و شوینانه بنردرید که کردستانینو هزی پیشمرگان تیدانیا. دو خالی بیاننامکی چالکوانانی خانقی خالی کلتورین لیچی چند داوای کردنوی کنالی که تلویزیونی دکن بزاراوی کلهوری دو میشان ورگرتنی سرجم خوانکارانی در چوی پولی ششی آمادهی شارکه لزنکوکانی هرم. به هایی که مکرتیکانی پروژه نیشتنی هیلان سیتی او بریار بو و برهنی پروژه که هفته شقه با کسوکاری شهیدانی شری لعش درست کرد. بلام لیسه در پروژه که وسته و اداره گرمانش تا اصلا هیچ حلوه سکی نبوا. به پیزان ارکان رادوی دن و برهنی پروژه نیشتنی هیلان سیتی لیسه در دستیلی درست کردنی او شقانه حل گردوا که بریار بو به هایی که مکرتیکانی پروژه که با کسوکاری شهیدانی شری لعش درست کرد. رادویدنگ اوشی زانی و که چندین کس لو شقانه کاریان کردو و استعاد دستین لیشکانیان حل گردو به های دیار نبون و برهنی پروشه کوا پیاندانی پارکانیان با ماوه یکی زیادل لحشت منگ حکوه تا اساشی داره گرمین حل وسکی رونی نبود در باری او پروشه وی هیچ رون کرنوی که ندوال سر پکوتنی کاری شقه کن رادویدنگ با ارگرنی زانیاری لو باری و پیوندی با یونس احمد جگری سرپرشیار اداره گرمین وکر بلام پیوندی که بردست نبون پرابری گشت و گذاری کفری رای دگانه لحصه ده کردی گشتیاری لکفری لواز بو لما رابر دوده دوی هاوکاریان لکمپانیکانی نوت کردوه بلام هاوکاریان نکردون حمدی یوسف برابری گشت و گذاری کفری با سایت و رادوی دنگویتی لحصه ده کردی گشت و گذاری لقضای کفری لواز بو لما دومنگ رابر دوده تنها 8000 کس و گشتیار سردانی کفریان کردوه دابراوتیشی دو پروژه گشتیاری منحب و لکفری و هر دوکان رای گیره و بهای قیرانی دارایی و حمدی اوتیشی لاماوی رابردو دا دو هاوکاری من لکمپانی نوت بطایبتی کن پی حسیره کردو بو اوی هاوکاری من بکن بو گشانوی کردی گشتیاری لسنورکا بلام هیچ هاوکاری کن نکردوین یکم حالتی کن لدزدانی کریکاران لگرمیان تومار کرا بپی آماری کش سالی پر لسنورکا پینج کریکار لکاتی کرده گیانی لدزداو سالبانی دوین شمال لقضای کفری کریکاری لکاتی کار کرنده کوسره بر ملی کوتو برینداری کرد. دواتر لانه خوشخانه کفری گیانی لدزده. بوته سندیکای کریکاران ام حالتا دبیت یکم حالتی گیان لدزدانی کریکاران لم سالده لسنوری گرمیان. سروکی لقی گرمیانی سندیکاکانی کریکارانو پیشورانی کردستان عمر محمد برادوی دنگی ود ام سال تا ایستا تنها او روداوی گیان لدزدانه تو مرکراوا بلام سالی پر پینج حالتی گیان لدزدانی کریکاران لکاتی کرده هبوا. اماجی بوش کرد زوربی کریکارانی گرمیان جیانیان زمانو بیمه نیه. اما شواده کاد لکاتی گیان لدزدان یان بریندار بونو پا کوتنده هاوکاری اکی اوتوی خویانو خیزانکانیان نکرد. کمپانی اکی تلا باری برمینانی نو دل سنوری گرمیان دستی بلدانی بیر کرده و با پیزانی رکان رادوی دنگیش. زوری نیو کسانی لو کمپانی ورگیرون لرگه واسیته حزبوان نیدراون، کمپانی پیتویلی ترکی لسنوری نحی قارتو لگوندی چیاسرخ دستی کردو با حل کندنی بیری سهیمی چیاسرخو لمای دو هفته رابردوش دا زیاد لچل کریکاری لو کمپانی ورگردوه. با پیزانی ارکان رادوی دنگ زورین ورگیراوکان لرگی واسطه حزبانی راونو دواتر ورگیراون. لسنوری نحی قارتو لگوندی چیاسرخ پیشتر دو بیر لدراو اساش کار لبیری سهیم دکریتو هشتا کمپانی کار لسرطای کارکانی ده. رادوی ننگ اوشی زانیو که زورینه او کریکاران ورگیران لرگه ملبند کومیتکان یکیتیو نردراون یا با واسطه کسی و شخصی نردراون با او کمپانیایو لسه دال کمپانیا که ورگیران اوش سرباری اوی 200 که زیاتر نوی خواه نصیب با ورگرتن بلام تنها 40 کسیان ورگیران. بله برزان بمشوی کوتای من به توری دومی برنامه کمان هینا. لگل شیدا گشین کوتای برنامه پانوراما. خوازیر این سوتان لو زنیران ورگلت به کلمیانی گشتی حوالکان دا خصمان برگویتان. تا به گشنوی کتر خواتان لگل.